Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Ang sabi nila, ang anak ang pinakamahalaga at pinakaiingatang yaman ng isang magulang, lalo na nga kung nag-iisa siyang babae. Popoy, tawagin mo na lamang akong Sandra, 55 years old at nagtatrabaho ngayon bilang mananahi dito sa La Union. Halos lahat kami dito sa pinagtatrabahuhan ko ay avid listener ng inyong programa dahil talaga namang nakaka-relax makinig habang nananahi. Kahit madalas kaming sabay-sabay na naiiyak sa mga kwento ng inyong letter senders, o kahit na sabay-sabay nga kaming naiiyak sa mga kwento ng inyong mga letter senders, ay tuloy pa rin kami sa pakikinig. Popoy, maaga akong nag-asawa, pero maaga rin akong nabyuda. Ipinagbubuntis ko pa lamang ang una at nag-iisa naming anak ni Anton nang atakihin siya sa puso habang pumapasada ng tricycle. At mula nga noon hanggang sa mga anak ko ay mag-isa ko nang itinaguyod ang buhay namin ng anak kong si Paula. Hindi naman ako masyadong nahirapan dahil bukod sa may sarili namang kaming bahay at kaunting naipong pera, ay lumaking mabait at masunurin si Paula. Nagkakasundo kami sa lahat ng oras at halos wala siyang kahit na anong itinatago sa akin. Kahit pa nga ang mga naging manliligaw niya mula high school hanggang sa mag-college siya, ay pinapupunta niya sa bahay para makilala ko. At isa na nga sa mga yun, si Christian. Matanda ka pala ng 2 taon sa anak ko. Opo, Mama. Kasi nagtrabaho muna si Christian pagka-graduate niya ng high school. Ganun ba? Ano naman naging trabaho mo, Christian? Ang alam ko po sa fast food chain... Wala bang boses ang manliligaw mo at ikaw talaga yung sumasagot para sa kanya? Hindi naman po, Ma. Kasi, ano po eh. Uy, Christian, nakausap ko ni Mama. Sorry po. Saglit lang. Okay. Pasensya na po. Ang sarap po kasi nitong niluto niyong sinigang eh. Salamat naman at nagustuhan mo. Paborito kasi yan ni Paula eh. Sumabalik ako. Ano nga naging trabaho mo habang hindi ka pa nag-aaral? Trabaho po? Oo, Christian. Diba na nagtrabaho ka sa isang fast food chain after mo ng high school, kaya hindi ka kagad nakabalik sa pag-aaral, diba? Ang ibig ko sabihin, dahil nagtrabaho po ako mga ano po, isang taon. 2 taon. Dalawa po yun. Bago ako nagdesisyon na bumalik sa pag-aaral at magpatuloy sa college kasi gusto ko na rin po makatapos ng pag-aaral at makahanap ng magandang trabaho. Mabuti naman at ngayon pa lang naiisip mo na ang mga bagay na yan. Siyempre naman po, Ma. Alam ko naman po na ayaw niya na mapunta ako sa isang lalaki na walang plano sa buhay. Kaya sinabihan ko na tong si Christian na kung gusto niyang makuha ang boto niyo, dapat mapakita niya sa inyo na may maayos na future na kagad siya para sa akin. Tama yun, anak. Pero ang pinaka-importante sa lahat, dapat alam ng lalaki kung paano alagaan at irespeto yung isang babae. Mas nasusukat kasi ang pagmamahal at kaseryosohan niya kapag marunong siyang rumespeto. Naiintindihan mo naman siguro ang ibig kong sabihin, Christian, ano? Aba, siyempre naman po, naiintindihan ko po, tita. Makakaasa po kayo na hindi ko po sisirain ang tiwala ninyo. Papatunayan ko po sa inyo na seryoso ako kay Paula. Mabuti na yung habang maaga nagkakalinawan tayo. Mama naman, masyado kayong seryoso eh. Baka matakot si Christian at hindi na bumalik dito. Ay, okay lang. Patunayan ko man lang ang sarili ko na hindi kita lolokohin. Alam mo, Christian? Po. Hindi naman ako mahigpit o mapili pagdating sa manliligaw ng anak ko. Dahil sa huli, siya rin naman yung masusunod sa kung sino yung gusto niyang makasama sa habang buhay. Ay, Mama, tulungan ko na po kayo dyan. Nakaalis na ba yung manliligaw mo? Apo, hinintay ko lang po na makaalis yung kotse niya. Mukhang iba ang ngiti mo kanina habang kumakain tayo. Hindi naman po. Ano po palang masasabi niyo kay Christian? Mukha naman siyang mabait kagaya ng mga kwento mo sa akin sa katahimik. At medyo... matakam. Medyo nga po. Totoo naman, May. Kasi yung sinabi niya kanina na masarap yung niluto niyang sinigang. Kailan ba naman hindi nasarapan ang mga manliligaw mo sa luto ko? Alam niyo po, minsan nga, pakiramdam ko, nagpapanggap na lang yung iba na manliligaw ko para lang makakain ng luto niyo. Oh, binobola mo na ako ah. Hindi ha. Pero anak, matanong ko lang ha. Oh. Gaano mo na ba katagal kakilala ang Christian na yan? Nag-iisang taon na rin po. Eh, bakit ma? May hindi ba kayo nagustuhan sa ginawa niya kanina? Edyo, mahihayin lang po talaga siya eh. Pero mabait naman yun. Tsaka, hindi siya kagaya ng ibang nanligaw sa akin. Saka gusto mo siya? Hindi pa po. Ang ibig ko pong sabihin, hindi pa. Kilala kita, anak. Mula sa kung paano kang umiti hanggang sa kung paano ka masaktan. At sa mga ngiti mo kanina habang kasama natin si Christian, nakita ko kung gaano ka kasaya. Wala naman pong masama dun, di ba? Eh, hindi ko pa naman po siya sinasagot. Alam ko naman yon. Ang gusto ko lang sabihin, anak, babae ka. Hindi sa lahat ng oras ay lalaki ang mag-a-adjust para sa'yo. Eh, dapat alam mo rin kung paano pangalagaan at ingatan ang sarili mo. Siyempre naman po, Mama. May tiwala naman po kayo sa akin, di ba? Sa'yo meron. Pero sa mga tao na kapaligid mo... Pero pwede niyo na rin naman pong pagkatiwalaan si Christian. Kasi mabait naman po talaga siya eh. Alam mo, nakakahalata na talaga ako, ha? Sa lahat ng mga manliligaw mo, siya lang ang binida mo ng ganyan sa akin. May gusto ka pa bang ikwento bukod sa mabait ang Christian na yan? Mabait naman po kasi talaga siya. Eh, gusto ko lang naman na kahit paano, mas makilala niyo siya. Sige na nga po. Aaminin ko na parang nagkakagusto na ako sa kanya. Pero huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po sisirain yung tiwala niyo. Kilala kita, kaya hindi ako nag-aalala tungkol sa bagay na yon. Basta ma, tutuparin ko yung pangako ko na tatapusin ko yung pag-aaral ko. Kaya sana po, bigyan niyo ako ng chance na mas makilala pa si Christian. Paula, sinabi ko naman sa'yo na pantay-pantay ang tingin ko sa lahat ng mga manliligaw mo. Dahil alam ko na sa huli, ikaw pa rin naman ang masusunod dahil ikaw ang magmamahal at hindi naman ako. Salamat po, Mama. Basta ha, huwag mo lang kakalimutan ang lagi kong bilin sa'yo. Dapat alam mo kung paano pangalagaan at ingatan ng sarili mo. Dahil hindi sa lahat ng oras, kasama mo ako. Popoy, hindi si Christian ang unang lalaking umakyat ng ligaw kay Paula. Hindi naman kasi ako mahigpit sa anak ko at may tiwala ako sa kanya. Kaya sinabi ko na kung magkakagusto sa kanyang lalaki, dapat ay may lakas ng loob na umakyat ng ligaw sa bahay at may lakas ng loob din para naman harapin din ako. At sa lahat ng mga nakilala kong manliligaw niya, napansin ko kaagad na iba ang treatment ni Paula o ni Paula kay Christian. Mukha namang mabait nga yung Christian kahit na medyo tahimik. Siguro ay nahihiya pa siya na humarap sa akin at makipag-usap. Pero Popoy, hindi ko alam kung bakit kahit wala namang ginawa na hindi maganda si Christian sa unang araw na umakyat siya ng ligaw kay Paula, ay may naramdaman na kaagad ako na mabigat sa kanya. Yung pakiramdam na para ba akong ayokong magtiwala sa kanya, ang anak ko. Pero kagaya nga ng sabi ko, si Paula pa rin naman ang masusunod kung sino ang gusto niyang piliin sa makakasama niya sa habang buhay. Kaya pinakitunguhan ko na lamang na maayos si Christian at mas kinilala siya ng mabuti, kagaya ng gusto ng anak ko. Popoy, tinupad nga ni Paula ang pangako niya na hindi siya magbo-boyfriend hanggang hindi siya nakakatapos ng college. Nagtatrabaho na siya noon bilang isang office clerk sa loob ng mall nang mapansin kong iba na ang closeness nila ni Christian. Wala naman siyang kahit na anong narinig mula sa akin. Gusto ko rin na sa kanya manggaling ang totoong status ng relasyon nilang dalawa. Kilala ko naman kasi ang anak ko, Popoy. May tiwala ako sa kanya at naniniwala ako na wala siyang kahit na anong ililihim sa akin. Bakit kaya hanggang ngayon wala pa rin si Paula? Ang sabi niya, saglit lang siyang kakain sa labas ni Christian, pero maghahating gabi na. Hindi pa rin sila nakaka-uwi. Ay, sila na yata yung nasa labas ng bahay. Teka, tama ba yung nakikita ko? Hinalikan ni Christian si Paula? Uy, ano ka ba? ginawa yun? Bakit ano masama, girlfriend naman kita? Oo nga, pero baka kasi makita tayo ni Mama. KJ naman ito. Baka naman tulog yun eh. Kahit na. Hindi mo pa rin dapat ginawa yun. Alam mo, yung kakalahating taon na tayo, KJ mo pa rin. Sorry na. Eh, hindi ko pa kasi nasasabi hanggang ngayon kay Mama yung tungkol sa atin eh. Ayan. Sige na, papasok na ako sa loob. Salamat sa pag-alad sa akin ha. Wala yun. Basta lang ulit. Nahanap kita sa office eh. Sige na, bye. Ingat ka. Bakit hindi mo sinasagot ang mga text ko? Mama, gising pa po pala kayo. Oo. At kanina pa ako nagte-text sa'yo pero ni isa wala kang sagot. Sorry po eh. Nalobat po kasi yung cellphone ko. Bakit po pala hindi pa kayo natutulog? Nagpaalam naman po ako sa inyo na malilate ako ng uwi eh. Oo nga. Pero hindi mo sinabi na aabutin ka ng hating gabi kasama ang lalaking yun. Si Christian naman po yung kasama ko kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Paula, may gusto ka bang sabihin sa akin? Wala po. Ano naman po ang sasabihin ko? Ma, edyo lumalalim na yung gabi. Gusto ko na rin po sa may relasyon na ba kayo ng Christian na yun? Ano po? Hindi pa mahina ang pandinig mo kaya sigurado ako na naririnig mo ng malinaw ang tanong ko. Uulitin ko pa ba o sasagot ka na lang? Kailan ka pa natutong maglihim sa akin? I'm sorry po, Ma. Natakot lang po ko eh. Natakot ka saan? Na baka hindi niyo po ako maintindihan. Alam mo kung ano yung hindi ko maintindihan ngayon, ha? Kung paano mo nagawang maglihim sa akin. Kasi pinagkatiwalaan kita. Mama, sorry po. Paula, alam mo, sinabi ko naman na hindi ako maghihigpit sa'yo, hindi ba? Basta hindi ka lang maglilihim sa akin. Dahil ayoko nang nagsisinungaling sa akin. Matagal ko na po talagang gustong sabihin sa inyo eh. Kaya lang, natakot lang po talaga ako na baka ayaw niyo pa po na magka-boyfriend ako. Kaya ba ginagabi ka ng uwi na sinasabi mong overtime sa trabaho? Dahil kasama mo ang boyfriend mo? Opo, Ma. Yung mga sinasabi mong company outing nyo na ilang beses nang nangyayari sa isang buwan. Si Christian lang din ba ang kasama mo? Opo, Ma. Alam mo kung ano yung pinakamasakit para sa akin ngayon, ha? Paula, yung pinaniwalaan ko ang mga sinabi mo noon na parang kasinungalingan lang lahat pala. Umamin ka nga sa akin, ha? May nangyari na ba sa inyong dalawa? Paula! Sumagot ka kung hindi masasaktan ka talaga sa akin, ano? Opo, Ma. Opo, meron na. Ginawa mo? Sabi ko sa'yo, di ba? Ingatan mo ang sarili mo, pero anong ginawa mo? Bakit mo ginawa yon? Bakit, Paula? Bakit? San ba ako nagkulang ng paalala ko sa'yo? Paulit-ulit ko namang sinabi na kilalanin mo muna siyang mabuti. Huwag mong madiliin lahat, pero bakit ginawa mo pa rin, ha? Mamahal po ko ni Christian. Kung talagang mahal ka niya, dapat nirespeto ka niya. Hindi ba siya pwedeng maghintay? Ha? Paula, hindi kita inalagaan at pinalaki para lang sa ganyang klase ng relasyon. Anak, saan ba ako nagkulang ng paalala ko sa'yo, ha? Mapatawarin niyo po. Palagi kong sinasabi na wala akong pakialam kung sino man ang gusto mong maging boyfriend. Basta alam niya kung paano ka ikagalang at irerespeto. O ngayon, sabihin mo sa akin, paano ko papagkakatiwalaan ng lalaking yan kung ngayon pa lang sinira na niya ang tiwala ko sa kanya? Mahal niya po ko, maniwala po kayo. Siguro po nagkamali talaga kami sa part na to. Pero hindi po ibig sabihin nun na hindi po siya seryoso sa akin. Totoo nga yung mga sinasabi mo, dapat marunong siyang maghintay. Nangako siya sa akin eh, na kahit kailan, hindi niya sisirain ang tiwala ko sa inyong dalawa. Pero wala na rin namang magbabago eh. Nangyari na lahat, naisuko mo na! At nasira mo na yung tiwala ko sa'yo. Ma, I'm sorry. Please, patawarin niyo po. Oo. Alam mo, sorry. Hindi naman kasi ako nagkulang ng paalala at mga bilin ko sa'yo eh. Pero nasasaktan lang talaga ako. Kasi yung nag-iisang anak ko na sobra-sobra kong pinagkakatiwalaan, nagawag magtago at magsinungaling sa akin para lang sa isang lalaki. Popoy, kung nung una ay hindi na magaan ang loob ko kay Christian, mas lalo lang tuloy bumigat ngayon. Nang dahil sa mga nalaman ko. Alam ko naman na nasa tamang edad na si Paula, pero hindi ko pa rin maiwasan ang masaktan at magalit sa nangyari. Lahat kasi ng pag-aalaga at pagtitiwala ay binigay ko sa kanya at akala ko sapat na yun para hindi niya malimutan ang limitasyon niya pagdating sa kanyang sarili at sa magiging karelasyon niya. Siguro naman ay hindi ninyo ako masisisi, lalo na sa mga nanay na nakikinig ngayon at may anak ding babae. Nag-iisang anak ko si Paula at gusto kong sana kung gaano ko siya iningatan at inalagaan ay ganoon din ang gawin ng lalaking mamahalin niya. Yung matutunan siyang igalang at irespeto. Popoy, hindi naman ako nagtanim pa ng galit sa anak ko. Siguro kay Christian ay may konti akong sama ng loob, pero pinilit kong hindi na ipakita kahit alam kong ramdam niya yun. Hindi na kasi siya madalas na tumadalaw sa bahay. Minsan makikita ko na lamang siya sa labas na iniyahatid at sinusundo si Paula. Wala na rin namang narinig na kahit na anong negatibo sa akin si Paula. Ang naisip ko kasi, Popoy, kung pinagsasabihan ko pa ba siya sa ngayong nasa tamang edad na siya, eh makikinig pa kaya siya sa akin? Pero parang naging dahilan pa yun para lalong magulo ang buhay ng nag-iisang anak ko. Kumusta naman ang trabaho mo, Christian? Ah, tita, maayos naman po. Hindi naman po ako masyadong nahirapan kasi mas maganda po yung management sa nilipatan kong BPO. Tsaka malapit na rin po siyang regular doon. Hindi ba pangatlong lipat mo na ng kumpanya yung ngayong taon? Opo. Eh, bakit palipat-lipat ka ng trabaho? Tita, hindi po kasi maganda yung management nung dalawang inalisan ko na kumpanya. Matagal po yung appraisal, tsaka malakas mga favoritism yung mga supervisor. Napansin ko rin po na palagi mainit yung ulo nila sa akin, kaya yun, nagdesisyon na lang po ako umalis. Eh baka naman kasi may ginagawa kang hindi maayos sa trabaho, kaya ka na pag-iinitan. Mama, masipag po tong si Christian. Tsaka mas malaki naman po yung rate sa nilipatan niya, kaya okay na rin po. Iba pa rin yung nagtatagal ka sa isang trabaho. Mas mabilis kang matututo at mapopromote. Ikaw nga, di ba? Magdadalawang taon ka na sa first job mo noon? Opo, pero magiging regular na rin naman po si Christian sa trabaho niya ngayon. Kaya magtatagal na po siya doon. Mama, may gusto nga po pala kaming sabihin ni Christian. Ano yun? Babe, sabihin mo na. Huh? Kala ko ba ikaw na? Babe, ikaw na lang magsabi kasi kailangan na talagang malaman. Buntis ka ba, Paula? Kaya ba palagi ka nalang walang ganang kumain? Nagsusuka sa banyo at nagkukulong sa kwarto mo? Ano, Paula? Buntis ka ba? Opo, Mama. Ilang buwan na? 2 buwan po. Ayan na nga pang sinasabi ko eh. Hindi mo kasi iniingatan ang sarili mo. At hindi ka marunong makinig sa mga bilin at sinasabi ko sa'yo. Mama, sorry po. Sorry. Nandiyan na yan eh. May magagawa pa ba tayo? Pananagot ako naman po si Paula. Aba, dapat lang! Dahil hindi ko naman pinalaki ang anak ko para lang buntisin at iwanan mo. Tita, alam ko naman po yun eh. Kaya nga po nandito ako para ipaalam sa inyo na hindi ko po tatakasan ang responsibilidad ko. Sinabi mo na ba to sa mga magulang mo, Christian? Opo, alam na po nila. Kailan daw kayo magpapakasal? Hindi po muna kami magpapakasal. Anong hindi kayo magpapakasal? Buntis ang anak ko at ikaw ang ama. Akala ko mahanda akong panagutan siya. Mama, napag-usapan naman po namin ni Christian to. Hindi po muna kami magpapakasal. At talagang pumayag ka? Opo. Alam mo anak, matalino ka eh. Kaya ano ba talagang pinakain sa'yo ng lalaking to para mabilog ng ganyan ang ulo mo? Ma, makinig po muna kasi kayo sa amin. Eh hindi po muna kami magpapakasal kasi mag-iipon po muna kami. Eh pero pwede naman kayo mag-ipon kahit kasal na kayo ah. Oh, ano ngayon? Hahayaan mo na lang ba na maging disgrasyada ka? Tita, hindi ko naman po talaga tatakasan yung responsibilidad ko. Gusto ko lang po sanang maging practical kami ni Paula. Sa halip na gumastos kami para sa kasal, gagamitin na lang po muna namin sa pagbubuntis niya. Ay, palibhasa kasi, wala kang regular na trabaho. Mama, tama na po. Nakapag-desisyon na po kami ni Christian. Eh, hindi talaga muna kami magpapakasal at bubukod muna kami ng bahay, kaya huwag na po kayong tumutol. Palagi namang ganun, di ba? Kailan ba naging importante ang sasabihin ko sa'yo? Sana lang, Paula, maalala mo na nanay mo pa rin ako. At hindi kung sino lang na pwede mong sabihan ang mga desisyon mo sa buhay. Mama, pwede ko po ba kayong makausap? O, nandiyan na ba ang sundo mo? Wala pa po. Kukunin na rin po kasi ni Christian yung ibang gamit niya sa bahay nila. Ikaw, nakapag-impake ka na ba? Nailagay ko na po sa maleta ko yung mga importanteng gamit ko. Sigurado ka na ba na maayos ang apartment na lilipatan nyo? Opo, madali lang naman pong mahanap kaya hindi po kayo mahihirapan. Napuntahan kami. Mabuti naman. Ha? Masorry po ha. Sorry po talaga. Tama na. Tumahan ka na at baka makasama sa baby mo ang pag-iyak mo. Pasensya na rin at napagtaasan ko kayo ng boses ni Christian kanina. Sana po hindi na kayo galit sa akin. Ayoko po kasi na umalis dito sa bahay nang hindi po tayo nagkakaayos eh. Mapatawarin niyo po ko, please, ma. Hindi naman ako nagagalit eh. Sumasama lang ang loob ko kasi pakiramdam ko. Kinalimutan mo ng magulang mo pa rin ako. Hindi naman po sa ganun. Siguro, hindi lang talaga ako marunong makinig sa inyo. Pero hindi naman po ibig sabihin nun, hindi ko po kayo nare-respeto bilang nanay ko. Sorry po talaga. Sorry po sa lahat ng pagsisinungaling at pagtatago ko sa inyo. Sorry po sa lahat ng mga pagkakamali ko. Pero mama, mahal na mahal ko po kayo. Sana maniwala pa rin po kayo sa akin. Naniniwala pa rin naman ako sa'yo. Huwag mong isipin na hindi na kita papakinggan dahil hindi yun mangyayari. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Pangako po, lagi akong dadalaw rito. Tsaka pwede rin naman kayong pumunta sa apartment namin eh. Kahit kailan niyo gustuhin. Basta ito ang tatandaan mo ha, anak. Kahit magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya, iingatan at aalagaan mo pa rin naman palagi ang sarili. Lalo na ngayon, mapapalayo ka na sa akin. Nandito lang palagi si Mama para sa'yo, ha? Popoy, bumukod na nga ng bahay sina Paula at si Christian. Tumira sila sa isang apartment na hindi naman kalayuan mula sa bahay namin. Kaya madalas kapag wala akong pasok sa trabaho o alam kong nasa bahay lang din naman si Paula, ay dinadalaw ko siya. Mukha namang hindi pinababayaan ni Christian ang anak ko. Kaya lang, Popoy, nalaman ko noon na nawalan ulit ng trabaho si Christian. At tanging si Paula na lamang ang nagbibigay ng panggastos nila sa bahay. Kaya sa tuwing pumupunta ako sa apartment nila ay hindi ko maiwasan ng uminit ang ulo ko kapag nakikita ko na walang ibang ginagawa si Christian kung hindi ang matulog sa buong maghapon. Pero dahil sa pakiusap na rin ng anak kong si Paula, ay wala na silang kahit na anong sermon na narinig mula sa akin. Naghahanap na rin naman daw ang nang trabaho si Christian at kahit papaano ay may binibigay na pera ang mga magulang nito para sa panggastos nila sa bahay at para sa pagbubuntis niya. Popoy, hindi ko pa rin maiwasan ang malungkot sa tuwing may isip ko na ang nag-iisang anak ko na iningatan at inalagaan ko ng mahabang panahon ay magkakaroon na ng isang pamilya. Isa na lamang talaga ang dasal ko, Popoy. At yun ay ang alagaan siya ng mabuti ng lalaking pinili niyang mahalin at makasama habang buhay. Hashtag Dear M.O.R. Mapagpanggap. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy, bukod sa wala pa ring trabaho si Christian ay wala na akong ibang napansin na problema sa kanya. Kahit kailan naman ay hindi ko nakita na pinagbuhatan niya ng kamay si Paula o sinigawan man lang. Paminsan-minsan din ay nakikita ko ng inaasikaso niya si Paula kapag dumadalaw ako sa kanila. Siguro ay nahihiya na rin siyang hindi kumilos kapag nandodoon ako sa lugar nila. At kapag nakikita ko na masaya naman ang anak ko sa simpleng pamumuhay na meron sila, ay masaya na rin ako para sa kanya at sa magiging anak nila ni Christian. Kaya lang, Popoy, kung kailan parang handa na si Paula para sa panibagong yugto ng buhay nila bilang buhay niya bilang isang ina, ay saka naman siya babagsakan ng isang napakalaking pagsubok. Nasa trabaho ako noon nang makatanggap ako ng tawag mula kay Christian. Isinugod daw niya sa ospital si Paula dahil sa aksidente, kaya doon na ako tumiretso. Christian! Tita, mabuti po dumating na kayo. Anong nangyari? Bakit sinugod mo dito sa ospital si Paula? Nadulas po kasi siya sa may hagdaanan. Nakita ko na lang po siya na duguan sa sahig eh. Ano? O kumusta na siya? Anong sabi ng doktor? Maayos na po siya ngayon. Nasaan siya? Pwede na ba siyang makita o makausap ko? Ano po sa loob ng kwarto? Nagpapahinga po pero wala pa rin po siyang tigil sa pag-iyak mula kanina. Teka, ang apo ko, ha? Kumusta ang apo ko? Maayos lang ba ang lagay niya? Christian, bakit hindi ka makasagot? Anong lagay ng apo ko? Anong sabi ng doktor? Tita, ginawa na po ng doktor ang lahat eh, pero... Pero ano? Pero hindi po nila nailigtas yung baby namin. Wala na ang apo ko. Bakit, ha? Bakit nangyari to? Sorry po, Tita. Nasaan ka ba kasi, ha? Bakit hindi ka kasama ng anak ko? Bakit nangyari to sa kanya? Lumabas na po ako sandali eh. Hindi naman po ako nagtagal. Dapat hindi mo siya iniiwan ng mag-isa sa bahay. Alam mo namang masaya lang ang pagbubuntis niya, di ba? Hindi ko naman po alam na may ganito mangyayari. Nasaan si Paula? Gusto ko nang makita ang anak ko. Sige po, Tita. Kanina ko pa rin po. Kanina pa rin po siya walang tigil sa pag-iyak eh. Ayaw akong kausapin. Bakit ayaw kanyang kausapin? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam, baka mabigat din po yung loob niya sa nangyari. May pinag-awayan ba kayong dalawa kaya nangyari to, ha? Wala po. Ako pa nga po yung nagsugod sa kanya sa ospital nung makita ko siyang duguan. Baka kayo lang po talaga ang gusto niya makita. Baka kausap niya yun. Ayaw ko makita ka. Ang sabi ko sa'yo, di ba umalis ka muna? Anak. Mama. Mama! Mama! Paula, nandito si Mama. Mama, yung baby ko. Wala na po yung baby ko. Oo, alam ko. Baby, sinabi na sa akin ni Christian. Kaya magpakatatag ka. Huwag na huwag kang panghihinaan ng loob dahil baka lalong makasama sa'yo, anak. Kasalanan ko po ito eh. Hindi po ako nag-ingat. Ako po yung may kasalanan ko. Bakit nawala yung baby ko? Wala namang may gusto sa atin na mangyari yun. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Dapat ako na lang po yung nawala eh. Ano ka ba? Huwag mo namang sabihin yan. Dapat yung baby ko na lang nakaligtas. Paula, makinig ka. Ha? Wala kang kasalanan sa mga nangyari. Kaya itigil mo na ang mga sinasabi mo at paniniisip mo sa sarili mo. Pero ako po yung hindi nag-ingat. Kaya po nadulas sa usaktan. Dapat talaga hindi ko na lang inaway si Christian eh. Para hindi na nangyari to. Anong ibig mong sabihin na dapat hindi mo na lang siya inaway? Wala po, Mama. Kaya mo ba ako pinapalabas kanina dahil akala mo ako si Christian? Ha? May ginawa ba siya sa'yo na hindi maganda kaya nangyari to? Hindi po siya ganun. Wala po siyang kasalanan. Bakit ayaw mo siyang papasukin dito? Bakit ayaw mo siyang makita at makausap? Paula, sabihin mo nga sa akin kung anong totoong nangyari kanina. E, hindi po ako nagsisinungaling. Nadulas po talaga ako sa hagdan. May iba ka pa bang hindi sinasabi sa akin? Wala po. Paula, kilala kita. Alam ko ka pa nagsisinungaling ka o may tinatago ka sa akin. Akala ko ba nag-usap na tayo dati? Pwede mo pa rin sabihin sa akin lahat, hindi ako magagalit. Nadulas ka lang ba talaga? O may iba pang nangyari bago ang aksidente mo? Yun lang po yung nangyari. Wala na po. Sigurado ka bang hindi mo pinagtatakpan si Christian? Ma, wala po kasalanan si Christian. Siya pa nga po yung nagtala sa akin dito. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi nyo na po ako nakakausap ngayon. Huwag nyo na po isipan ng masama yung asawa ko. Anak, hindi ko naman siya pinag-iisipan ng masama eh. Ang gusto ko lang, malaman kung ano yung totoong nangyari. Ito po talaga yung nangyari. Nadulas at nahulog po ako sa hagdan. Tapos nakita po ako ni Christian. Mamaniwala naman po kayo sa akin. Huwag niyo naman po husgahan yung asawa ko. Wala naman akong kahit na anong masamang sinasabi tungkol sa kanya. Ako po yung nagpabaya. Kaya wala po kayo ibang dapat sisihin. Kung hindi ako lang. Kasi hindi po ako nag-ingat. Kasi hindi po ako nakinig sa inyo. Mama, sorry po. Tahan na. Oh, sige. Naniniwala na ako sa'yo, ha? Huwag ka lang umiyak. Baka pati ikaw kumapano pa. Basta nandito lang ako. Hindi iaalis si Mama sa tabi mo. Babantayan kita sa gumaling ka na. Popoy, naramdaman ko na naman ang masamang kutob ko at malakas ang hinala ko na may iba pang nangyari ng araw na yon na hindi sinasabi sa akin ng anak kong si Paula. Kilala ko ang anak ko. Alam ko kung gaano siya kaingat. Pero mas alam ko kung kailan siya nagsisinungaling o kung kailan siya merong inililihim sa akin. Nang makalabas na siya sa ospital ay hindi na rin ako muling nag-usisa pa sa nangyaring aksidente para hindi na kami magtalo pa. Mabuti na lamang, Popoy, at nagkaroon na ulit ng trabaho si Christian kaya hindi kinailangan ni Paula na bumalik kaagad sa opisina nila. Kahit papaano ay nagkaroon ako ng dahilan para tanggalin ang bigat na nararamdaman ko sa lalaking piniling mahalin ng anak ko. Minsan nga, Popoy, ay nagigilty na rin ako kasi parang hindi ko na talaga binigyan ng chance na mas makilala pa si Christian. Naisip ko na baka tama si Paula. Kung hindi dumating kaagad si Christian sa apartment ng araw na yun, ay hindi siya nadala sa ospital. Baka may masama pang nangyari sa anak ko. Kaya bilang pakikisama at para na rin sa anak ko, ay sinimulan ko ng pakitunguhan ng mas maayos si Christian. Sa tuwing nasa apartment nila ako ay natutulog, ipinaghahanda ko sila ng pagkain pati na rin ang babaunin ni Christian para sa tanghalian niya sa trabaho. Mas kinakausap ko na rin siya kumpara noon at masasabi kong mas nakilala ko nga si Christian pagkatapos ko siyang bigyan ng pagkakataon. Ay nako, bakit makasinasiraan pa ang tricycle na yun? Kailangan ko patuloy maglakad. Hey, bakit mo muna ako ng kotse mo? Malapit lang naman dito yung sinu, diba? Ay, Andre. Si Christian ba yun? Kasi mo yung babae na kapulupot sa braso niya? Ay, mama, nangyayin ako po. Dalawin na, diba? Ano, bakit? Alatahan na sa abot naman, pero wala ko. Ay, naku naman, ha? Ever. Sige na, maalis na ako. Christian! Uy! O sino yung babaeng yan, ha? Tita, bakit po kayo nandito? Ang tanong ko ang sagutin mo! Sino yung babaeng inaakbayan at inahalikan mo? Ano po? Ka-opisina ko. Ka-opisina? Ha? Pero hinahalikan mo sa labi? Anong tingin mo sa akin? Kasing tanga ng anak ko! At ikaw, babae ka, ha? Alam mo bang may ibinabahay tong kasama mo, ha? Alam mo? At talagang pinatulan mo pa rin siya! Ka bang mga magulang para turuan ka kung paano irespeto yung sarili mo? Alam mo na may karelasyon tong lalaking to, eh nakakipaglandian ka pa rin sa tita, kanya. Tita, Tama na po, pinakitinginan po. Oo, bakit? Nahihiya ka sa kalokohan mo, pero hindi ka nahihiya sa anak ko na halos magtrabaho may, para sa'yo? May diba tama na? Baka makalimutan ko pong... Makalimutan mong ano, ha? Nananay ako na kinakasama mong babae habang may kalandian ka dito sa kalsada. Tara, tara na nga. Sandali lang, hindi pa ako tapos sa inyo. Pwede po ba? Huwag niyo na lang po ako idamay dito. Hindi pwedeng hindi ka idamay. Dahil sumasawsaw ka na sa relasyon ng anak ko at ng lalaking to. At ikaw, paano mo nagawa sa anak ko to, ha? Mahal na mahal ka ni Paula. Kita, hindi niyo po kasi naiintindihan kung ano po yung nangyayari sa aming dalawa ni Paula ngayon. Hindi ko talaga maiintindihan dahil hindi naman ako manloloko kagaya mo. Alam mo, Christian, ha? Kung ayaw mo na sa anak ko, bakit pinatagal mo pa? Bakit kailangan mo pa siyang lokohin? Eh bakit po kaya hindi yung anak ninyo ang tanungin nyo? Siya po yung paulit-ulit na nagmamakaawa kay Christian na huwag siyang hiwalayan. Kaya kung gusto nyo masagot yung mga tanong ninyo, puntahan nyo na lang si Paula. Gagawin ko talaga yan dahil iuuwi ko na ang anak ko. Paula, nasan ka? Ma, sorry po ah. Naglilinis lang po ako ng banyo kanina. Eh, teka, bakit parang humahangos kayo at galit na galit? Mag-impake ka na. Aalis na tayo dito sa apartment nyo. Po? Eh, ano po bang nangyari? Basta aalis na tayo dito ngayon. Nasaan ba yung mga gamit mo? Tutulungan na kita mag-impake. Mama, sandali lang po. Ma, bitiwan niyo po muna ako. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko alam kung anong nangyayari. Okay, ha? Nahuli ko si Christian na may kasamang ibang babae kanina. Nang babae siya, Paula! Baka naman po, kaibigan niya lang yun. O kaya kasama sa trabaho. Hindi niya po magagawang lokohin ako. Magkaibigan na nagyayapusan at naghahalikan sa gilid ng kalsada? Ha? Ma, baka naman po iba yung ginagawa nila na nakita niyo. Basta, Paula. Aalis na tayo dito sa apartment niyo. Sa ayaw at sa gusto mo. Hindi nga po ako aalis dito. Hanggat hindi kami nagkakausap ni Christian. Ano pa bang gusto mong marinig mula sa kanya? Kung ano po yung totoong nangyari? Nakita ko nga. Nakita at nalaman ko na lahat kanina dahil kinumpront ako silang dalawa. Pero hindi naman po kayo sigurado na may ginagawa talaga siyang mali. Eh bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Hindi naman po sa ganun. Paula, nang bababae si Christian, niloloko ka ng lalaking yon. Magtapat ka nga sa akin. Matagal mo na bang alam to? Alam mo na niloloko ka niya at tinayaan mo lang na mangyari to, ha, Paula? Kailan ka ba magkakaroon ng respeto sa sarili mo? Maasawa ko rin po si Christian. Hindi kayo kasal! Ayaw ka nga niyang pakasalanin, di ba? Dahil ayaw niyang matali sa'yo. Tama na! Okay, ayoko na pong marinig yung mga sasabihin niyo. Ayaw mo marinig? Ha? Bakit? Dahil nasasaktan ka? Ako? Akala mo ba hindi ako nasasaktan ngayon nakikita ko kung gaano nagpapakatanga ang nag-iisang anak ko na mahal ko? At sa lalaking hindi naman alam kung paano siya irespeto at pahalagahan. Ma, I'm sorry. Siguro po mali itong ginagawa ko, pero gusto ko muna talagang makausap si Christian. Para ano pa? Para magmakaawa sa kanya na huwag kang iwanan? Anak naman, hindi ka pa ba naaawa sa sarili mo? Pwes ako, awang-awa na ako sa ginagawa mo sa sarili mo. Ma, I'm sorry, pero buo na po yung isip ko. Hindi po ako aalis dito. Hihintayin ko yung asawa ko at mag-uusap po kaming dalawa. Popoy, hindi ko na alam kung anong klaseng gayuma ba ang pinainom ng Christian na yon sa anak kong si Paula para mabaliw ang anak ko sa kanya ng ganoon. At doon ko nga na-realize na tama ang lahat ng masamang kutob ko mula nung umpisa pa lamang. Hindi talaga mabuting lalaki si Christian para sa anak ko. Kaya siguro nung una pa lamang ay mabigat na ang loob ko sa kanya kasi alam ko na hindi talaga maganda ang intensyon niya kay Paula. Napakasakit lamang isipin na kung gaano ko inalagaan at iningatan ang kaisa-isang anak ko ay ganun-ganun na lamang siyang masasaktan sa kamay ng ibang tao. Popoy, hindi ko na makumbinse si Paula na sumama sa akin ang araw na yon. Dahil gusto niya na raw munang kausapin si Christian tungkol sa bagay na sinasabi ko. Ayoko pa sanang umalis dahil ayokong iwanang nag-iisa ang anak ko pero nakiusap siya na gusto niya sanang makausap ng sarili na ng asawa niya sa oras na umuwi ito. Kaya hindi na ako nakipagtalo pa. Nangako naman siya, Popoy, na kung hindi na talaga maayos ang relasyon nilang dalawa, ay sasama na siya sa akin pauwi. Kaya ang sabi ko ay babalikan ko siya kinabukasan para sunduin na. Sana sumama na sa akin si Paola pauwi ngayon. Ayoko na talaga magkasama pa niya ang lalaking yun. Ano? Saan ka ba pupunta, ha? Sa babae mo na naman? Pwede ba ang aga-aga? Kakauwi mo lang, ha? Alis ka kagad? Ano? Pupuntahan mo na naman ba siya, ha? Wala ka pakialam! Kasi una sa lahat, hindi kita asawa. Pangalawa, break na tayo! Paola! Buksan mo tong pinto! Oh! Diyan na pala yung nanay mo sa labas, eh. Pinusunto ka na. Sumama ka na doon. Yes, child. Mister, pag-usapan naman muna natin. Oh. Di ba, Paola? Pagod na ako sa'yo. Tama na, ayoko na sa'yo. Mahirap pa itindihin yun. Paola! Buksan niyo tong pinto! Christian, sandali lang naman, oh. Alis muna ako, pero gusto ko pagbalik ko mamaya, wala ka na dito. Hindi, ayoko. Paola, ano pang nangyayari, ha? Bakit kayo nagsisigawan? Sinasaktan ka na naman ba ng lalaking to, ha? Akala ko ba? Mama, huwag po muna kayong makialam sa amin, please. Ayusin po namin to. Christian, sandali lang naman, no. Alam kong naguguluhan ka lang, pero di ba ako pa rin naman yung mahal mo, di ba? Di ba, Christian? Ano ba? Hindi ka pa marunong makaitindi? Ayoko na nga! Hindi na kita mahal! Hindi mo na ako mahal. Kaya please, pwede ba tigilan mo na ako? Sumama ka na sa mama mo, umuwi ka na sa inyo. Gano'n na lang ba yun, ha? Pagkatapos yung mga sakripisyo at ginawa ko para sa'yo, bigla mo na lang akong papauwiin at sasabihan na hindi mo na ako mahal. Well, bakit? Totoo naman, ah. Pagod na ako makipaglokohan at kaawaan ka. Pwede ba? Bitawan mo nga ako. Ayoko! Bitawan mo ako. Hindi ako pupayag na umalis ka. Ayoko! Sinapit ko ng bitawan mo ako, eh. Sige, subukan mo! Ha? Subukan mo! Subukan mo sampalin ang anak ko at ihagis ko tong bato sa mukha mo! Itayo ko na po ng gulo. Eh, pwede ba? Isama nyo na po, paalis tong anak nyo. Isasama ko talaga ang anak ko kahit hindi ka makiusap. Ang kapal naman ang mukha mong lalaki ka. Pinagkatiwala ko sa'yo ang anak ko. Ito lang ang gagawin mo sa kanya. Mama, tama na po. Ako naman po yung may kasalanan, eh. Huwag na po kayo mag-alit kay Chris. Paula, pwede ba? Pinagtatabuyan ka na ng lalaking yan, oh. Wala ka na ba talagang kahit konting respeto man lang sa sarili mo? O kahit konting awa man lang, ha? Tama na! Tigilan mo na to! At ikaw, lalaki ka, ha? Tandaan mo to! Hinding-hindi ko nahahayaang makita at masaktan mo pa ang anak ko! Ayusin mo na ang gamit mo. Magluluto na ako ng tanghalian natin. Ma, sandali lang. O bakit? May gusto ka pa bang ulam na ipapaluto sa akin? Wala po, pero... Pwede po bang... Pwede po bang payakap? Siyempre naman. O eto, yayakapin kita ng mahigpit na mahigpit. Hindi ko na po matandaan kung ilang beses ko na pong nasabi to. Pero mama, masuri. Sorry po sa lahat ng pagsisinungaling, pagtatago, sa lahat po ng kasalanan ko sa inyo. Tahan na. Wala ka naman dapat na ipagsorry sa akin, eh. Dahil matagal na kitang napatawad. Palagi na lang po kung hindi nakikinig sa inyo, eh. Palagi ko na lang po pinapasama yung loob nyo. Normal lang naman na magkamali, lalo na kapag nagmamahal tayo. Pero huwag mong iisipin na nagagalit o nagtalim ako ng sama ng loob sa'yo. Sinabi ko naman sa'yo noon, di ba? Kung nagagawa man kitang sigawan, hindi dahil sa nagagalit ako. Kung hindi dahil... Nasasaktan ako para sa'yo. Lalo na sa ginagawa mo sa sarili mo. Sorry po. Kasi anak, alam mo, mahal kita, eh. Ang tagal kitang inalagaan at iningatan. At hindi ko kayang makita na hinahayaan mong saktan ka lang ng ibang tao. Alam ko naman po yun, eh. Nabulag lang po talaga ako sa pagmamahal ko kay Christian. Kaya ngayon, ang laki po ng pagsisisi ko dahil hindi po ako nakinig sa inyo noong una pa lang. Naiintindihan ko. Naiintindihan kita. Kaya huwag mo nagsisihin pa ang sarili mo sa mga nangyari ngayon. Dapat kasi noong una pa lang, naniwala na ako sa mga sinabi niyo. Mas sobrang naiiyak po ko sa inyo. Tahan na. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Kung ano man ang mga nagawa mong pagkakamali noon, eh pwede pa nating itama lahat ngayon. At tutulungan kita, anak. Tutulungan kita hanggang sa mabuo at makabangon ka ulit. Ha? At palagi kong sasabihin at ipaparamdam sa iyo na nandito lang ako palagi sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Dahil alam mo bang mahal na mahal ka ni Mama. Popoy, marami pa akong nalaman tungkol kay Christian. Ipinagtapat na sa akin ni Paula ang totoong ugali ng ex-boyfriend niya. Hindi totoong tumigil sa pag-aaral noon si Christian para magtrabaho. Na-kick out daw ito ng 2 beses sa high school at mula nga nang magkaroon sila ng relasyon, ay madalas nang nambababae si Christian na pinapalampas na lamang niya kapag humihingi na ito ng tawad sa kanya. Hanggang sa mabuntis na nga siya at magsama na sila sa isang bahay, ay may ilang beses na rin siya nitong pinagbuhatan ng kamay sa tuwing magsiselo siya o mga away dahil sa pambababae nito. At tama nga ang hinala ko, Popoy. Hindi lamang isang simpleng aksidente o kapabayaan ang dahilan kung bakit nakunan ang anak kong si Paula. Nag-away sila ng araw na yon ni Christian. Napagbuhatan siya nito ng kamay na dahilan para madulas siya sa hagdan. Nang malaman ko ang tungkol sa bagay na yon ay gustong gusto ko na magsampa ng demanda kay Christian. Pero pinakiusapan ako ng anak ko na para sa ikatatahimik naming lahat ay huwag nang gawin yon. Nangako naman siya na kahit kailan ay hindi na makikipagkita pa kay Christian. Kaya sumang-ayon na lamang din ako sa gusto niyang mangyari. Popoy, mag-iisang taon na rin mula nang muli kaming magkasama ng anak kong si Paula sa bahay namin. Nakita ko na bumalik na rin kaagad ang dating sigla niya. Kaya masaya ako na mabilis siyang naka-move on mula sa mga pangyayari. Sa ngayon ay mas gusto raw sulitin ni Paula ang mga oras na magkasama kaming dalawa at makabawi naman sa akin. Ang sabi ko naman sa kanya, wala siyang kailangan gawin para bumawi. Sapat na na makita ko na totoong masaya na siya. Popoy, dito ko na tinatapos ang sulat kong ito. Sana ay may natutunan ang marami sa inyong tagapakinig sa kwento ng buhay namin. At sa mga single mommy na kagaya ko, magpakatatag lamang tayo at patuloy na gabayan ang mga anak natin. Tandaan natin na tayong mga ina ay hindi lamang sa loob ng tahanan pwedeng maging ilaw. Pwede rin tayong magbigay liwanag sa oras na naliligaw ang mga anak natin sa madilim na landas. Maraming salamat ulit sa pagpili ng sulat ko para sa tanghaling ito, Popoy. More power and God bless sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Dear MOR. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Sandra. Hashtag Dear MOR. Mapagpanggap. Iba talaga ang pagmamahal na naibibigay ng magulang sa kanyang mga anak. Yan ang sabi ni Arceli Crescencio Marquez. That's very true. So true. Sabi nga nila, Myra. Hindi pala. Yun, sabi ko, totoo nga ang kasabihan, mother's knows best. Sabi ni Noralyn Operario, lalo na ako nasa tamang pag-iisip naman po ang inyong mga nanay. At yung genuine concern na tinatawag, di ba, meron naman kasi talaga. Aminin naman natin na meron tayong mga magulang na kontrabida sa buhay natin. 'Di ba? Kontrabida ang dating in a way na hindi talaga kayo magkasundo. 'Di ba? Kahit maganda yung ginagawa mo, lagi kang kinokontra para mabigat yung loob niyo sa isa't isa. Pero 'di ba kapag ka ang inyong mga magulang naman, especially your nanay, your tatay talaga ay merong alam niyo na merong genuine concern ano na sa inyong future, sa inyong career, sa inyong buhay nanay din, 'di ba? Eh tanggapin niyo ang kanilang mga opinions and suggestions and guidance. Alam nyo kasi hindi natatapos ang pagiging magulang ng isang magulang sa pagtatapos mo sa pag-aaral. Ang inaakala ng iba dahil tapos ka ng mag-college especially, di ba? Tapos na rin ang pagiging magulang ng nanay mo sa'yo and you are free to do whatever it is that you want. Of course not. Hindi na kahit pa mas mayaman ka na sa nanay mo, mas mayaman ka na sa tatay mo, mas kumikita ka na ng pera, hayaan mo pa rin na sila ay maging magulang sa'yo. Dahil minsan sa buhay mo, di ba, when you were so helpless as a baby, diba? Nung baby ka, kung pinili ng magulang mo na ikaw ay iwanan na lang dyan habang nagngangangawa, tumihingi ng gatas, hindi ka naman mabubuhay at hindi mo mararating kung ano ang kinalalagyan mo sa ngayon kahit mas maganda pa sa posisyon nila. Kaya it is best, diba, na ikaw ay makinig, tayo ay makinig pa rin sa ating mga magulang dahil wala naman silang ano, no? Wala naman silang hinangad na ang mga magulang. Ito, inuulit ko lang, ang mga magulang na nasa tama namang pag-iisip, 'di ba? At meron tamang bait pa rin naman. Eh sabihin natin kasi meron mga, sabi ko nga, may mga magulang pagkamalas nga ano na meron mga drug addict, 'di ba? O kaya naman meron mga bisyo, meron masama talaga yung ugali o kung what have you na masama, 'di ba? Meron naman talaga mga masasamang mga magulang. Ngayon kung hindi naman nandun nga yung magulang ninyo, na i-impluwensyang kayo na gumawa ng masama. At totoo, kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, genuine yung concern nila sa'yo. Pakinggan mo at huwag kang maging matigas ng dahil sa pagmamahal na yan. Diba? Nang dahil sa pagmamahal na inaakala mo ay tama pa. Katulad nitong nangyari, diba? Sa mag-inang si Nanay Sandra at ang anak niya na si Paula. Pinagtatakpan lang pala ni Paula all those years itong si Christian para patunayan na maayos na tao itong si Christian. Diba? Kaya ano, maniniwala kayo. Or, hindi ko naman sinasabi gawin yung basihan ang desisyon ng inyong mga magulang. Of course, it's your life, 'di ba? Pero gawin yung isama nyo sa mga guidelines niyo, no, sa pagpili lalo na ng mga makakasama ninyo sa panghabang buhay, sa pag-aasawa, sa pagpili ng partner, yung ilang mga question, yung ilang mga opinion ni nanay o ni tatay about your partner. 'Di ba? Pumreno ka ng konti. Hindi ko sinasabing ang gawing basis kundi i-consider mo. 'Di ba? Dahil merong mga nakikita ang mga magulang natin o yung mga tao malalapit sa atin na hindi mo nakikita because ikaw in love ka doon sa taong 'yon. Okay, in love ka. Pero sila hindi. 'Di ba? Hindi pa sila in love, ni hindi pa nila alam kung anong mararamdaman doon sa tao na papapasukin nyo sa inyong pamilya in the future. 'Di ba? Kaya i-consider ninyo ang kanilang mga opinion. Katulad niyan, may parang hindi maganda ang feeling ni Nanay Sandra dito sa yun naman pala eh. 'Di ba? Alam mo naman pala na tama 'yung nanay mo, hindi ka pa bumalik. Kiyahan 'yung mga ganyan. Ako naniniwala diyan. Nangyari na sa akin 'yan. Oh, nangyari na personally yan na parang medyo mabigat yung loob mo sa isang tao, ganun. Ayan, pero hindi ko naman na syempre idedetalye. Pero yun nga, in the future, malalaman mo kung bakit. Diba? Ang sagot, hindi ngayon. Pakiramdam mo lang yung sa ngayon. Diba? Yung kutob na tinatawag. Pero in the future, ayun na. Kaya naman pala, yung kutob mo ay ayun na, na-confirm na. Sabi ni Mine Luby, palagi makinig sa magulang. Sila ang nakakaalam na makakabuti para sa inyo. Magandang hapon sa inyo dyan. Ayun. Totoo yan, palagi makinig, lalo na nga kung tama ang ano, ang sinasabi. Pero pagka mali rin, pwede mo naman sabihin, Nay, Tay, mali naman. Meron din yung mga pakialamero at pakialamero mga magulang, syempre. Oo. Saludo ako sa mga single mothers, sabi ni Jane Gaspi. Yun, no? Single mother nga itong si Nanay Sandra, no? Ayan, at talagang ginabayan niya pa rin si Paula hanggang sa makakayanan niya. Pero binigyan ng tamang luwag, binigyan din ng tamang higpit. Oo, tama naman yan. Kay single mother ka, kay kumpleto ang pamilya ninyo, di ba, ay importante sa isang magulang yung malawak, yung pangunawa. Ito, lesson learned para sa akin, sabi ni LV Villegas, sa makikinig sa mga magulang para hindi mapahamak sa mga walang kwentang tao. Thank you and God bless, Popoy, na walang antok ko while working from home. Bukas ulit, another story. Ayan. Thank you, LV Villegas. Thank you so very much for this very inspiring story to start the week, Nanay Sandra. Diba? Para ma-inspire kaming lahat sa lahat ng mga magulang, lahat ng mga anak na mga nakikinig ngayon. Diba? Eh talagang feeling mo, feeling mo ba ay poprotektahan ka ng boyfriend mo? Feeling mo ay mamahalin ka ng lubos ng girlfriend mo o ng asawa mo? But I'm telling you, ang mga magulang ang poprotekta sa'yo. All the way, hanggang maayos ang kanilang pag-iisip, hanggang kaya, ang mga magulang, mas hindi ka iiwan yan kesa sa asawa. Isipin ninyo ha, isipin ninyo to, ang asawa napapalitan, sabi ang anak hindi napapalitan. Ganun din ang magulang, di ba? Hindi rin basta mapapalitan ang magulang. Di ba? Kaya sige mga kapamilya, naku, enjoy ang buong araw. Mag-ingat po kayo sa inyong paglabas-labas kung kinakailangan. Kung hindi naman kinakailangan, stay safe within the confines of your home. Kahit na malaki o maliit ang inyong mga tahanan, mas safe po kayo dyan. Okay? Ako po si DJ P, DJ Popoy, that it's my Guapopoy. Pwede niyo po akong i-follow sa Instagram at MOR1019 Popoy. Happy Monday! Hashtag Dear M.O.R. Mapagpanggap. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.